أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فحسمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizi de yine günümüzün içinde bulunduğumuz zamanın olaylarından, hadiselerinden, şimdi de akın akın dünyanın dört bir tarafından iştirak edip de içtimaya katılıp da döndükleri memleketlerine, yurtlarına, yuvalarına döndükleri hacılarımızdan ve bu hac hareketinden bahsetmek suretiyle bu muazzam hadiseyi Kur'an'ın ve sünnetin ışığı altında değerlendirmeye ve bir muhasebesini yapmaya tahsis etmek istiyoruz bugünkü dersimizi. Lakin zannediyorum zamanımız yine yetmeyecek. Çok geniş bir zaman bölümleri ve dilimleri içinde meseleyi ele almak lazım. Çok sınırlı bir zaman içinde geniş konuları bütünüyle anlatmak mümkün olmuyor. Ya düzenli, devamlı ders şeklinde, kesintisiz ders şeklinde yapacaksınız, yahut da uzun bir saat dilimi içinde bu konuyu etrafıyla, bütün teferruatıyla izah etmek durumunda kalacaksınız. Ama ala kaderil imkan, imkanımızın el verdiği kadar yine bu konudaki değerlendirmelerimizi, ama Kur'an'ın ve sünnetin ışığı altında tabii. Kendi kendimize değil. Bir değerlendirmesini yaparak bu 1993 yılının hac hareketi ne olmuştur, ne olmalıydı, nasıl olmalıydı, ne olmamıştır, neresi olmamıştır, bu hususlardaki düşüncelerimizi huzurunuza arz etmeye niyetlenmiştik. Yine niyetimizi bozmadan vaktimiz yettiği kadar konuyu açmaya ve açıklamaya devam edeyim. Allah-u Teala cümlemizi ve bütün ibadetlerimizi, niyetlerimizi, gayretlerimizi, her harekatımızı kendi rızasına ve rahmetine muvafık eylesin inşallah. Onun rızasına uymadıktan sonra zaten yapılan hiçbir şeyin değeri ve kıymeti yoktur. Evet, Kur'an'ın ışığı dediğimiz ayetler tabii. Şimdi bir ayet arz edeyim, ondan sonra meseleye gireyim. Estaizu billah. İnne evvele beyti vud'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâraken ve hüden lil âlemîn. Ayet böyle başlıyor ve devam ediyor. Fîhi âyâtun beyyinâtun makâmu İbrahim. Makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âminâ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَصِيمِ. Efendiler, edindiğimiz bilgilere göre bu sene gerek Arabistan sınırlarının dışından gelen hacılar, gerekse Arabistan sınırları içindeki beldelerden gelen hacılarla beraber 4,5 milyon hacı toplanmış Arafat'ta. 4,5 milyon. Şimdi bunu bir değerlendirmek lazım. 4,5 milyon hacı bir yerde ictima ediyor. Hem de milyonlarca masraf yaparak bir harekete girişiyorlar. Allah'ın emriyle tabii. Allah-u Teala emretmese kimin ne işi var Mekke'de o sıcak yerde? 70 derece, 80 derece hararetin altında bir meydanda toplanman, eğer insanların kendisine kalsa, Allah'tan böyle bir emir, hüküm olmasa, kimin ne işi var? Muazzam deniz sahilleri dururken, yemyeşil ormanlar, şelaleler dururken, o sıcak ülkeye, o sıcak bölgeye, o sıcak beldeye kim neye gitsin? Allah dilemeseydi, Allah emretmeseydi kimin ne işi vardı orada? Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Çünkü efendiler, müminler biliyorsunuz ibadetler, hac da bir ibadettir. Biraz sonra okuduğum ayet-i kerimenin izahına geçeceğiz. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ diyor Rabbimiz. Allah için o beyti, yani Beytullah'ı, Kabe'yi ziyaret etmek insanlar üzerine borç kılınmıştır. Borçluyuz, gideceğiz oraya. Bizi borçlandıran Allah-u Teala'dır. Borçlandırmış. Geleceksiniz diyor, ne yapalım? Geleceksiniz diyor. Bizim oraya gitmemizi isteyen Allah'tır Celle Celaluhu. Peygamber de bu yüzden gitmiştir. Kendi kafasından gitmedi. Ancak şurasını bilmek lazım. İbadetlerin mutlaka bir hikmeti vardır. Biz böyle inanıyoruz. Böyle inanmak zorundayız bir bakıma da. Herkes kendi kafasına göre, bana göre şöyledir, şuna göre öyledir diyemeyiz. Müminler bana göre, sana göreyi kaldırmıştır. Kur'an'a göre. Ya koyun şu ortaya Kur'an-ı Kerim'i de, bana göre, sana göre, ona göre, bunu kaldırın. Bunu kaldıralım. Bunu kaldıralım diye Allah Kur'an'ını, kitabını gönderdi. Yok efendim, bana göre bu böyle, sana göre öyle, profesöre göre öyle, genel müdüre göre öyle, başbakana göre öyle, cumhurbaşkanına göre, göre yok, göre kelimesini kaldıracaksın. Müslümanlıkta bana göre, ona göre, sana göre kelimeleri kaldırılsın diye Allah kitabını gönderdi. Allah Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı bunun için gönderdi. Bana göre, ona göre demeyesin diye. Kargaşa olmasın diye, karmaşa olmasın diye, ihtilaf kalmasın diye, mücadele olmasın diye ortaya bir ölçü koydu. Bugünkü Müslüman milletlerin içinde bulunduğu vallahi sıkıntıların sebebi bu. Ona göre öyle, buna göre öyle, falancaya göre şöyle, yok bu. Bu kaldırılmıştır. Allah ve Resulüne göre. Allah da zaten kendi ölçü olsun, rehber olsun, kılavuz olsun, kaynak olsun diye Kur'an'ını ve Habibi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı lütfen ve keremen göndermiş. Başka çaresi yok. Yoksa kıyamete kadar ihtilaftan kurtulamayız. Ve yaptığımız ibadetlerin de sonunu ve sonucunu toplayamayız. Demin dedim ki her ibadetin bir hikmeti var. Ya o hikmeti olmasa dünyanın dört bir tarafından milyonlar harcatarak Allah kullarını Arafat'a toplar mı? Hikmeti olmasa. Gelin düşünelim burada biraz. Düşünmeye hacet yok. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor zaten. O sıcak mevsimde, ülkede, bölgede, çölün ortasında kum. Ya niye bizi topluyor yani? Buna bir hikmeti, bir gayesi, manası olmasın mı yani? Düşünmeyelim mi Allah aşkına? Düşünelim diye Cenab-ı Hak zaten ayet-i kerimeleri sevk etmiş, inzal buyurmuş, göndermiş. Biraz sonra ayette bunun hikmetleri var. Geniş bir zaman lazım dedim ama ne yapalım, yine zamanımızın, mühletimizin, müddetimizin ölçüsü kadar bir şeyler söyleyeceğiz. Geriye kalanını önümüzdeki cuma anlatalım diyoruz ama önümüzdeki cumaya kimin geleceği, kimin gelmeyeceği belli değil. Burası mektep değil ki, mektepte herkes bellidir gelecek adam. Talebe bellidir, hoca bellidir. Disiplini var, nizamı var, düzeni var. Camilerimizin düzeni, nizamı, disiplini yok ki. Bu cuma gelen gelecek cuma gelmiyor. Niye gelmedi de diyemiyorsun, yoklama yapamıyorsun ki, kimi kimden zorlayacaksın? Onun için camiler bugünkü sistem içerisinde eğitim yeri olamaz. Niye? Ne öğrettiğimizin hesabını soramıyoruz ki. Ne öğrettik bu cemaat? Ben bir muallim olsam, öğretmen olsam ne öğrettiğimi kontrol edebilirim. Niye? Yazılı imtihan yaparım. Sözlü imtihan yaparım. Okuttuğum bölümlerden sualler sorarım. Bakarım, yazılı kağıtlarım toplarım, okurum, ha öğrenmişler derim. Cemaati Müslimini toplayıp da imtihan edemiyorum ki, ne öğrenmişler, ne öğrenmemişler, ne bileyim ben. Eğitim düzeni yok camilerde. Eğitim disiplini yok. Yani mektep gibi değil burası. Gelen geliyor, gelmeyen gelmiyor. Onun için endişemiz var. Yani bir şeyler verelim derken mümkün değil. Bugünkü sistem içerisinde, bugünkü sosyal yapı içerisinde, bugün siyasi yapı içerisinde, hele cumaları her zaman bilhassa İmes'te devamlı söylemiştim, zaman zaman şuurlarımız tazelensin diye söylemeye devam edeceğiz. Cuma vaazları bütün bir sıkıntıya sokulmuş. Daha doğrusu cuma ibadetimiz, cuma günümüz, cuma namazımız haftanın en sıkıntılı gününe bırakılmıştır. Cuma günü Müslümanların en sıkıntılı günüdür bugünkü yapı içinde, bugünkü siyasi düzen içerisinde. Niye? Haftanın sonu, bankalar kapanacak. Esnaf, tüccar Anadolu'ya gidecek, gelecek, alacak, verecek. Tahsil günü, terbiye günü, irsariye günü. Haftanın sonu. Aman vakit geçmesin, aman banka kapanmadan yetişeyim. Aman çek, aman senet, aman hesap. En sıkıntılı gün ya. Halbuki Müslümanların en geniş, en rahat günü olması gerekmez miydi cuma günü? Öyle olması lazım. Bayram günüdür çünkü cuma günü. Lakin en sıkıntılı güne, yani siyasi düzen Müslümanların başına cuma gününü bela haline getirmiştir. Siyasi düzen yapıyor bunu. Parlamento yapıyor bunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaptı bunu. Cumartesi gününü tatil ettiler. Yahudiler rahat rahat işlerini ve ibadetlerini, ayinlerini, sinagoglarını gidip doldurabiliyorlar. Pazar günü tatil ettiler, Hristiyanlar rahat rahat kiliselerine gidiyorlar, rahat rahat ayinlerini yapıyorlar. Ama Müslümanlar cuma günü cuma namazını zehir zıkkım ettiler. Çünkü siyasi düzen yapıyor bunu, parlamento yapıyor, sizin milletvekilleriniz yapıyor. Müslümanların milletvekilleri Müslümanların cuma gününü böyle zora sokar mı? Demek bizim milletvekillerimiz değil bu adamlar. Veya siz bilemiyorsunuz kimi seçeceğinizi, kimi oraya göndereceğinizi, siz bilemiyorsunuz, siz cahilsiniz. Siyasi cahiller, siyasete hakim değilsiniz, siyasi düzene hakim değilsiniz, parlamentoya hakim değilsiniz. Ey Müslümanlar, zavallı Müslümanlar, fukara Müslümanlar, cühela Müslümanlar. Cuma gününü zehir eden siyasi düzendir. Onun için vaiz maiz havadır. Yani ben cuma günleri yapılacak vaazlarla Türkiye'nin hiçbir yere gideceğine inanmıyorum. Ama ne yapalım, başka çaremiz yok, gelip konuşuyoruz. Başka bir şey olsa oraya hiç buraya gelmeyeceğim zaten. Başka bir çarem, başka daha verimli, daha mükemmel bir yer bulsam oraya kaçacağım zaten, buraya gelmeyeceğim. Ama ne yapalım? Çare yok, geliyoruz. Memnun muyum? Vallahi memnun değilim. Hiç ruhen huzur içinde değilim. Yani verdiğim şeylerin kontrolünü yapamıyorum. Eğitim düzeni yok camide. Gelen geliyor, gelmiyor. Şimdi 5 dakika uzattığınız zaman adam saatine bakıyor. Eyvah, ben bu bankaya yetiştiremeyeceğim bu çeki ya. O haftanın sonu bugün diyor. O adama cevher söylesen dinleyemez. Sıkıntı başladı. Hafta sonu çünkü bugün. Onun için derslerimiz asla aslına ve beklenen neticeye uymuyor, yürümüyor. Her ibadetin bir hikmeti var. Hikmet olmadan Allah bir şey emretmez. Mümkün değil. Her ibadetin bir de hükmü var. Unutmayın, aklımızda kalsın. Her ibadetin bir hikmeti var, bir de hükmü var. Ya farzdır, ya vaciptir, ya sünnettir, ya müstehaptır. Ya haramdır, ya mubahtır, ya müfsittir, yahut da müstehaptır, mekruhtur, neyse. Mutlaka hükmü var. Hükmü olmayan ibadet olmaz. Hac nedir? Farzdır. Bak mesela. İhram nedir? Farzdır. Arafat'ta bulunmak nedir? Farzdır. Arafat'ta bulunacaksın. Farz ne demek? Allah istiyor demektir. Allah öyle istiyor demektir farz. Bu sene 4,5 milyon insan Arafat'ta toplandı. Bir hikmeti olmasın mı yani? Bakın, Kurban Bayramı'na bir hafta 10 gün kala şu Umraniye'nin muhtelif bölgelerinde, muhtelif mahallelerinde kurbanlık koyunlar, kurbanlık sığırlar toplanmaya başladı. Bunun hikmeti var mıydı, yok muydu? Olmaz mı ya, bu hayvanlar buraya niye geldi? Kurbanlık diye geldi bak. Kurbanlık. Ha, demek ki yaklaşan bir Kurban Bayramı var. Bu hayvanlar buraya bu maksat için geldi diyorsunuz. Maksat var, gaye var, mana var. Peki bu 4,5 milyon hacı niye Arafat'a toplandı? Hayvanlar toplandığı zaman bunun bir hikmeti oluyor da hacıların toplanması hikmeti yok mu? Bana bu hikmeti söyleyin. Niye toplandılar? Canım dua etmek için. Yahu dua her yerde yapılır. Yani ben şimdi burada dua etsem Allah işitmez mi? İlla Arafat'a mı gitmek lazım? Yok böyle bir şey. Hikmeti dua değildir. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Arafat'a gitmeden de dua edilir. Nerede dua edersen Allah duyar, dinler, kabul eder, etmez neyse. Arafat'a gitmek şartı yok duada. O halde gaye dua değildir. Nedir öyleyse? Bunu düşünmeden hac edilmez, bunlar anlaşılmadan hacca gidilmez. Bu manalar, bu hakikatler taayyün etmeden, tecelli etmeden gidilmez. Toplanmanın bir manası var, gayesi var, davası var, sevdası var, hikmeti var, hükmü var. Bakın mesela geçen günlerde petrol üreten ülkeler toplanmışlar, bir organik bağlarla bağlanıp bir kuruluş haline gelmişler. Örgüt olmuşlar, örgüt. Petrol üreten ülkeler. Yani toprağından petrol çıkan ülkeler bir araya gelip örgütlenmişler. Bunlara ne diyorlar şimdi? OPEC, OPEC. OPEC. Yani teşkilatı ifade eden kelimelerin baş harfleriymiş bu. O-P-E-C, OPEC. Bu ülkelerin toplanmasından, birleşmesinden bir örgüt meydana getirmişler. Bu örgüt toplanmaya niyet ettiği zaman nerede? Mesela Zürih'te yahut İsviçre'de yahut şurada burada toplanmaya karar verince işte şu kadar ülkenin adamı, petrol bakanı yahut işte gözlemci falan toplanmaya karar verince bütün dünyanın kulakları oraya dönüyor. Eyvah ne olacak yahu? Petrol üreten ülkelerin adamları toplantı yaptı. Acaba ne olacak? Bütün dünyanın dikkatini çekiyor mu çekmiyor mu? Korku başlıyor, telaş başlıyor. Petrol fiyatları yükselecek mi? Aynı mı kalacak? Düşecek mi? Düştüğü zaman da zarar gören var, yükseldiği zaman da zarar gören var. Bir petrol. Bütün dünyayı bir endişe alıyor. Eyvah, OPEC üyeleri toplandı yahu. Ne karar alacaklar acaba? Bir karar için toplanıyor tabii. Boşuna toplanıp dağılmak var mı dünyada? Bakın petrol bulunan toprakların, ülkelerin sahiplerine bakın. %80'i Arap, Müslüman insanlar, Araplar. Ve OPEC toplantısının en çok üyeleri de yine Müslüman ülkelerin adamları. Bir toplanıp karar alacak ve o karardan dolayı bütün dünya sanayiciler, bilmem neciler, pazarlamacılar endişeye düşüyor. Eyvah bu toplantı bakalım ne olacak. 4,5 milyon hacı Arafat'ta toplandı. Hiç dünyada kimsenin kılı kıpırdadı mı? Söyleyin Allah aşkına. Sırpların gözü korktu mu? Korkmadı. Bosna Hersek'te akan kan durdu mu? Durdu mu? Siz söyleyin. 4,5 milyon hacı toplandı Arafat'ta diye. Kimin kılı kıpırdadı? Neticesine bakarsanız 4,5 milyon hacı toplanmış mı toplanmamış mı? Hiç tesiri var mı? Siz söyleyin. Vallahi yok. Ne peki bu? Bu ne ya? Şurada 1000 tane koyun toplasa kıyamet kopuyor ya, bu koyunlar niye toplandı buraya diye. Koyun koyun. Ya benim külahımı anlasın hacı baba hacını. Neye yarıyor bu hac? Bu Arafat'taki içtima neye yarıyor? Niye toplandınız ya? Hepiniz askerlik yapmış insanlarsınız. Garnizonda, alayda, tümende, taburda her akşam içtima var mı yok mu? İçtima borusu çalıyor. İçtima borusu çaldı mı bütün er, erbaş, subay, assubay hepsi meydana toplanacak mı toplanmayacak mı ne dersiniz? Toplanacak. Niye toplanıyorsunuz? Tekmil vereceksiniz. Hesap vereceksiniz. Vukuatı bildireceksiniz. Eksiğiniz var mı, noksanınız var mı? Gücünüzü ifade edeceksiniz. Sayınızı belirleyeceksiniz. İçtimanın bir gayesi var askeriyede. Allah da gayesiz, manasız 4,5 milyon hacıyı Arafat'a toplar mı toplamaz mı? Vallahi toplamaz. Gaye var. O gaye ne? İşte o gaye olmadığı için dünyanın kılı kıpırdamadı. Her sene boşuna toplanıp boşuna dağılıyorlar. Boşuna diyorum, bak kelime bilerek söylüyorum. Niye? Neticesi yok onun için. Neticesi yok bu haccın. Filistin davası hallolmuyor bir türlü. Filistin davası niye hallolmuyor? 4,5 milyon hacı ya. Hiç mi bunların tesiri yok? Hiç mi bir gayesi manası yok? 4,5 milyon hacı ki hepsi servet sahibi insanlar. Niye Bosna Hersek meselesi hallolmuyor? Niye Keşmir meselesi hallolmuyor? Niye Kıbrıs meselesi hallolmuyor? Niye? Niçin tesir etmiyor? Niye neticesi yok haccın? Niye semeresi yok? Niye meyve vermiyor? Arafat'ta 4,5 milyon hacının toplanmasından niye santim bir meyve yok? Meyve sonu yok, sonucu yok. Niye dünya siyasetinde ağırlığınız yok? Niye Almanya'daki Müslümanların kanı akıyor? Şu anda dünyada 22 ülkede Müslüman kanı akıyor. Bu 4,5 milyon hacı bir damla Müslümanın kanını durdurabilmiş midir? Siz söyleyin, durdurabilmiş midir? Niye toplanıyorsunuz öyleyse? Niye bu milyonları verdiniz? Lütfen Müslümanlar, bu sualleri sorun kafanızda. Kendimizi hesaba çekmeliyiz. Kendi kendimizi muhasebe altına almak zorundayız. Niye sesimiz duyulmuyor? Olimpiyat diye bir örgüt daha var. Toplanıyorlar dünyanın her tarafından. Uluslararası, evrensel bir toplantı. Sporcu, muporcu toplaşıp bütün dünyanın dikkati oraya uzanıyor. Bütün dünyanın heybeti orada toplanıyor. Dünyanın dört bir tarafından bu hacılar, 4,5 milyon bu sene Arafat'ta toplanıyor, dünyanın hiç dikkatini çekmiyor. Bu ne? Böyle mi olacak? Böyle mi olması lazım? Her yerde dediğim gibi, ya şu Dudullu'da Kurban Bayramı'na bir hafta kala şöyle 300-500 koyun toplandığı zaman herkesin dikkatini çekiyor. Lan bu koyunlar niye buraya toplandı ya? Allah, ha demek kurban var. Bir şeyi hatırlatıyor. 4,5 milyon hacı Arafat'a toplandı. Kimsenin dikkatini çekmedi. Hiçbir iş eseri yok. Koyun sürüsünden kötü. Niçin? Bunun sonu ne olacak? Bu 4,5 milyon hacı neye yaradı, neye yaradı, ne neticeye ulaştı? Ne karar aldılar? Ne karar aldınız? Kararınız ne? Dua ettik hocam. Ya dua etmek için 30 milyon vermeye gerek yok. Şurada da dua edebilirsin. Yani 30 milyon liraya dua etmek için Mekke'ye gidilmez. Vallahi gidilmez. Ayıptır, israftır, günahtır. Namaz kılmak için gidilmez Mekke'ye. Gaye namaz değildir. Gaye dua değildir. Bir şey var. Toplantının manası var. Evrensel bir toplantıdır Arafat toplantı. Evrensel, yani bütün dünyaya şamil. Öyle olsa Mekkeli'yi çağırdı Allah. Niye bütün dünyayı çağırsın oraya? Ey Mekkeliler, Arafat'a çıkın dedi Zilhicce'den evvel. Belli günde. Bütün dünyayı çağırıyor oraya. Bütün dünyayı çağırıyor oraya. Dünya Müslümanların çağırıyor. Demek ki evrenseldir o. Uluslararasıdır. Yani hac uluslararası bir toplantıdır. Her toplantının bir disiplini vardır, bir kararı vardır, bir neticesinde imzası vardır. Neye imza attı bu hacılar? Arafat'ta toplanan hacılar neye imza attı? Hani Filistin davası? Hani Bosna Hersek davası? Hani akan kanlar durdu mu? Hani hadiseler yumuşadı mı? Kavgalar durdu mu? Dünyadan zulmü kaldırdınız mı? Neyi kaldırabildiniz? Başörtüsü meselesini hallettiniz mi? Neyi hallettiniz? Sorun bu soruları nefsinize. Müslüman kardeşim, Müslüman hacı kardeşim, sor bu suali nefsine. Sadece oraya dua etmek için gidilmez. Dua her yerde yapılır. Allah her yerde yapılan duayı işitir. İnnehu huves semi'ul alim. Allah semi'dir, her şeyi işitir. Arafat'ta olmak şartı yok duada. Evet. Bir gayesi, bir manası, bir hikmeti olmalıdır ki öyledir. Her ibadetin, her emrin, hükmün bir hikmeti var. Neticesi de o yapılan ibadetten sevap almak, o ibadetten beklenen neticeyi tahsil etmek de, ücret almak da hikmetine uygun yapmaya bağlıdır. Hangi gaye için, hangi mana için, hangi hikmet için yapılmışsa, o hikmet yerine gelmeden o ibadete sevap verilmez. Bakın, Allah aşkına burayı iyi dinleyelim. Yanlış anlamayasınız sakın. Bakın şuraya toplandık. Bu da bir toplantıdır. Cuma demek toplanmak demek zaten. Arapça cim harfi, mim harfi, bir de ayın harfi bir araya gelirse cema'a olur. Cema'a. Ne demek? Toplandı demektir. Cema'a. Cem oldu. Cem olmak toplanmak demektir. Cuma toplanmak anlamına geliyor. Cuma kelimesinin harfleri nedir? Cim, mim, ayın, cuma. Ne demek? Toplanmak demek. Niye toplandık buraya? Hadi uzağa git, Arafat'a git diyelim. Şuraya niye toplandık? Bir davanın halli olması için, bir meselenin halli olması için toplandık. Ama 70 senedir Türkiye'de cuma namazı kılınıyor, Müslümanlar hiçbir meseleyi halletmiş değiller. Yüzlerce yıldan beri Arafat'ta içtima ediliyor, hiçbir meselemiz hala İsrail... Müslümanları inim inim inletiyor, hala Ermeniler inim inim Müslümanları inletiyor, hala Sırplar inim inim Müslümanları inletiyor, Müslümanların ırzına tecavüz ediliyor ama 4,5 milyon hacının içtiması kimsenin gözünü korkutmuyor. Kimseyi ürkütmüyor, kargaları bile ürkütmüyor, kargaları. Bostan korkulukları vardır bazı tarlalarda, kargalar üfsün diye. Vallahi biz böyle bir ürküntü dahi yapamıyoruz. Bostan korkuluğu. Bakın mesela Kur'an buna bir çare getiriyor, tedbir getiriyor. Kur'an'a müracaat etmek zorundayız. Allah-u Teala içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmak için Kur'an'ı gönderdi. Başka bir maksat, yok hocam yanlış söylüyorsun, ölülere okunsun diye gönderdi. Ya bir de öyle var. İçine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmak için vallahi Kur'an gelmiştir. Asıl gaye budur. Biz bu gayeyi bırakmışız, ölülerimizin ruhuna Sure-i Yasin, Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel, oku bakayım havaya, oku havaya. Bunun için gelmedi ki Kur'an. Sen gayeyi bırakmışsın. Namazdan gaye var, hacdan gaye var, Kur'an'dan gaye var. Bu gayeye göre okumazsan vallahi sevap alamaz. Bak yeminle söylüyorum. Hatim matim havadır yani. Sahabe-i kirama sorunuz. Elimizde kitaplar var. Bahusuz İstanbul'umuzda şeref misafirimiz olarak hala türbesi ziyaret edilen Eba Eyyub el Ensari yok mu? 96 yaşında İstanbul'a gelmiş. Ona soruyorlar. Çok uzun yaşadı o. Allah Resulü'nün malum evinde misafir etmiş Resulullah'ı, Bedir Harbi'ne katılmış, Uhud Harbi'ne katılmış, hem de muazzam bir sahabi. Ve Allah Resulü'nden sonra da uzun yaşamış. Çok uzun yaşamış. Tabiini görmüş. Daha çok insanlar ona soruyorlar. Diyorlar ki, ey Halid, ismi Halid biliyorsun. Halid bin Eba Eyyub el Ensari. Ensari demek Medineli. Ey Halid diyorlar. Sen Allah Resulü'nün yanındaydın, yakınındaydın, önündeydin, gönlündeydin. Kur'an-ı Kerim sizin huzurunuzda nazil oldu. Onlar Kur'an'ın nazil oluşunu seyreden insanlar. Biz 1400 sene geriden geliyoruz. Geriden seyrediyoruz. Kur'an çok onların önünde Kur'an nazil olmuş. Siz Kur'an'ı nasıl okurdunuz diye soruyorlar. Keyfe hatemtüm fi ahdi Resulillah, Allah Resulü'nün asrında, devrinde, gününde, zamanında siz nasıl hatim yapardınız? Hatim. Hani bize sorarsanız hatim yapmak demek, Euzu Besmele'yi çekip Sure-i Fatiha'dan başlayıp Kul Euzu Birabbin Nas suresinin sonuna kadar bir çırpıda okumaya hatim denir. Biz öyle biliyoruz. Sahabe vallahi böyle bilmiyor. Bak yemin ediyorum. Böyle bilmiyor sahabi. Ve soruyorlar nasıl yapardınız? Halid bin Ebu Eyyub el Ensari diyor ki vallahi bizim Kur'an'ı okuma anlayışımız, Kur'an'ı hatim anlayışımız şöyleydi. Açardık Kur'an'ı, mesela sağdaki sayfayı okurduk. Bak şurada bir Kur'an-ı Kerim açayım. Şu sayfa sağ sayfa, bu da sol sayfa bana göre. Sağdaki sayfayı açardık, okurduk. Ondan sonra soldaki sayfaya geçmek lazım. Sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz 10 sene sonra olabilirdi diyor. 10 sene sonra geçerdik. Niye? Sağdaki ayetlerin ve hükümlerin icabını yerine getirmeden sol sayfaya geçmezdik. Kur'an böyle hatmedilir. Vır vır vır vır vır okumanın bir anlamı yok ki. Gayesi bu değil. Kur'an'ın geliş gayesi vallahi bu değil. Bu olmayınca sevap alamazsınız. Geliş gayesi. Gayeye uygun yapılmayan ibadetlerden sevap beklemeyin. Namaz da öyle. Namaz kılmanın bir gayesi var. Nereden biliyorsun hocam? Kur'an-ı Kerim söylemese ben nereden bileceğim? Nerede söylüyor Kur'an? Açın okuyun, Kur'an-ı Kerim'de var namazın gayesi. İnne salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesnaun ayeti yok mu? İnne salate hem de inne edatıyla tahkik, muhakkak demek inne. Hangi kelimenin başta inne inne inne geldiyse bilin ki muhakkak manasındadır. Ayet öyledir. İnne salate muhakkak ki namaz, namaz kılmanın gayesi, namaz kılmanın hikmeti nedir? Tenha anil fahşai vel münker. Bütün fuhuşlardan ve haramlardan ve günahlardan memleketi temizlemesidir. Namazın gayesi budur. Namaz eda edildiği ülkeyi kafirlerden temizleyecek. Dezenfekte edecek. Namaz kılındığı beldede içkinin varlığına müsaade etmeyecek. Vallahi ayet böyle söylüyor. Bak yeminle söylüyor. Ama bizim burnumuzun dibinde, camimizin dibinde içki satılıyor. Orada biz namazı gayesi uygun kılmıyoruz. Daha niye sevap bekliyorsunuz? Fıkıhta bir hüküm var. Hikmetine uygun yapılmayan ibadetten sevap beklenmez. İbadet hikmetine uygun olacak. İnne salate muhakkak ki namazın gayesi ve neticesi sen bir tarlaya tohum ekiyorsun. Gayen ne? Neticesi ne? Oradan mahsul almak. Bak gayesi budur ya. Kadın hamile kalıyor. Gayesi ne? Çocuk almak. Gaye budur ya. Hayvan yetiştiriyorsun. Gayen ne? Süt almak. İnek yetiştiriyorsun. Gayen ne? Et almak. Namaz kılıyorsun. Gayen ne? Ülkedeki bütün haramları ortadan kaldırmak. Hüküm bu. Nerede söylüyor? İnne salate tenha anil fahşai vel münker ayeti söylüyor. Ben söylemiyorum. Hikmeti bu. Hükmü bu. Neticesi bu. Namaz tenha neha yenha nehyün Arapça yasak etmek demek. Yani imkan vermemek, fırsat vermemek, ön vermemek, yol vermemek, nehyetmek. Yasak hemşerim. Hani bizim askerimizin bir Anadolu tabiri var. Kim gelirse gelsin yasak hemşerim dedi mi kimse giremez oraya. Yasak. Nehy ediyor yani. Nehy demek yasak demek. Yasak. Namaz kılınan bir beldeye, namaz kılınan bir ülkeye, namaz kılınan bir şehire vallahi içki giremez. Ayet-i Kerime'ye göre söylüyorum. Giriyorsa gayeye uygun namaz kılmadığı için giyiyor. Hadise budur. Açık açık anlamak lazım meseleyi. Tabii girecek. camide namazını kılıp da sabah namazını, bilhassa dikkat ediyoruz bazı yerlerde, sabah namazını kılıyor Maltepe'de, Bostancı'da, Bağdat Caddesi'nde, her neyse, Şişli'de, Levent'te, Etiler'de varsa eğer, namazını kılıyor Hacı Baba. Namazdan çıkıyor, eve gitmeden market var, orada büfe var, dükkan var, bakkal var, market var, neyse. Uğrayayım da şuradan iki ekmek, bir de kahvaltılık ne lazımsa alıp gideyim derken, markete giriyor, ağzına kadar market içkiyle dolu, adam hala oradan ekmek satın alıyor. Bu adam hayvandır. Kıldığı namaz boştur. İnne salata tenha anil fahşay vel münker. Münker ne demek? Allah'ın yasak ettiği şey demek. Açın okuyun kitabı. El münkerü. Münker Allah'ın yasak ettiği şeydir. Allah içkiyi yasak etmiş mi etmemiş mi? Etmiş. Onun satıldığı yerden alışveriş edemezsin Müslüman hacı hacı. Edersen namazının hikmeti kaybolur. Testiyi doldurursun, sonra bir tekme vurur, testiyi kırar, suyu boşaltırsın. Boşuna doldurdun testiyi. Kırdın gitti. Namazı kılıyor, çıkıyor, eve gidecek. Bir tane de gazete alayım da ne var ne yok okuyayım. Aldığı gazetede kerhane kadınlarının resimleri var, tır çıplak. Bunu hacı alıyor, hacı. Beytullah'a giden hayvan. Tabiri mazur görün. Bunu da Kur'an-ı Kerim. Ülaike kel en'am, onlar hayvan gibidir diyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yani Kur'an'dan olmayan şeyi ben size söylemiyorum. Mümkün de değil. Peki kardeşim, sen içki satılacak, içki satılan dükkandan ekmek, zeytin alacaktın. İçki satılan yerle içki satılmayan yeri birbirinden ayırmayacaktın da daha niye 30 milyon masraf ederek Arafat'a gittin? Biraz zavallı hacı. Daha niye gittin de o Mina'da bin bir meşakkat altında? Ben 3 kere boğulacaktım Mina'da. Öyle izdiham var, öyle korkunç sıkıntı var Mina'da. Niye o sıkıntıya katlandın da gittin, şeytanı taşladın? İçki satılan bakkalı taşlayamıyorsun sen, zavallı. Zavallı hacı. İçkiyi taşlayamıyorsun. Çıplak resimleri basıp satan gazeteyi ve namussuz gazetecileri taşlayamıyorsun. Neye Mina'ya gitti de şeytanı taşladın? Neyi taşlamışsın sen? Evvela kendi kendini taşlaman lazım senin. Sen şeytansın. Vallahi Müslümanlar kahrolacağım geliyor. Muazzam sıkıntı içindeyim. Ruhen sıkıntı içindeyiz. Hiçbir şeyden lezzet almıyoruz. Böyle gidemeyiz. Allah'ın kitabını bırakmışız. Türlü kitapların peşinde, türlü kanunların peşinde. Hala ya görüyorsunuz memleket kan çanağına dönmüş. Güney Anadolu'da, şurada, burada faiz, fuhuş, cinayet, katliam, trafik cinayetleri almış başını gidiyor. Hala başbakan olacağım diye bir sürü adam ortada dans ediyor. Hiçbir düşünce, merak, endişe var mı? Memleket nereye gidiyor? Ve gönderdiğimiz askerler Güneydoğu'da niçin öldüğünü bilmiyor, nerede öleceklerini vallahi bilmiyorlar. Bir avuç PKK neyse dağlara tepelere çıkmışlar, koca bir ordu aylardır savaşıyor, hiçbir sonuç yok. Ve yapılan masraf, bütçeye yüklediği masraf 8 defa Kıbrıs çıkartmasından fazla. Sonu yok. Boşuna ölüyor bu gençler. Sonuç yok. Niye öldürüyorsunuz bu askerlerimizi? Niye bu çocukları öldürüyorsunuz? Kabul edin İslam'ı, kabul edin Kur'an'ı, kabul edin Allah'ı, bitsin bu dava. Niye öldürüyorsunuz askerleri? 33 tane vatan evladımızı bile bile öldürttüler. Katliam ettiler. Yazık değil mi bu memleket çocuklarına? Bir delikanlının yetişmesi kaça mal oluyor biliyor musunuz? Ey vicdanı sızlamayanlar, ey zalim oğlu zalimler. Biz nasıl namaz kılıyoruz? Biz niye namaz kılıyoruz? Biz niye hacca gidiyoruz? Biz niye Arafat'ta toplanıyoruz? Hani tesirimiz, hani gücümüz, hani etkimiz, hani yetkimiz? Ne kıymetimiz var? 10 kere, 15 kere hacca giden gafil oğlu gafiller. Hani netice, hani ülkede İslam? Hani başörtüsü, hani üniversite, hani İmam Hatip okulları? Mekke'ye gitmek bir mana ifade etmiyor. Bana sen meseleyi çöz. Akan kanları durdurabiliyor musun? Zulmü engelleyebiliyor musun? Fuhşu engelleyebiliyor musun? Genel evlerini kapatabiliyor musun? Sen benim külahımı anlat hacı olmayı. Kan gövdeyi götürüyor. Kadınlığı, erkekli başbakan ben olacağım, sen olacaksın. Delege avına çıkmışlar. Kim bilir el altından neler veriyorlar delegelere, derneklere. Neler söylüyorlar kim bilir. Ne rüşvetler veriliyor, ne iltibaslar veriliyor. Bakanlıklar satılıyor. Başbakan olacakmış. Bakan olduğunuz zaman bir şey yapamadınız da, başbakan olduğunuz zaman bir şey yapacaksınız. Ya sen benim külahımı anlat bunları. Ayet-i Kerime'ye geçeyim, biraz hikmetine temas edeyim. Vakit doluyor çünkü. Vakti uzatmak da mümkün değilse, bugün haftanın sonu, ateş yağıyor Müslümanların başına. Atölyelerde işçiler para bekliyor. Bankadan para çekeceksin. Öyle bir düzene bizi mahkum etmişler ki, gidiyorsunuz Kabe etrafında 7 defa dönüyorsunuz, buna bir tavaf deniyor malum. Yani. Bir Müslüman, hacca giden bir Müslüman iş adamı, Kabe etrafında belki ömründe diyelim ki 100 defa dönüş yapmış. Ama faiz ile dolup taşan bankaların etrafında 100.000 kere tavaf etmiştir bu hacı. Kabe etrafında 100 tavaf, banka etrafında 100.000 tavaf. Hale bak, ne tuhaf, görüyor musunuz? Bu sistemin mahkumusun sen. Ama bunları kırmak için gönderilmiştin. İslam'ı hakim kılmak için gelmiştin sen hani dünyaya. Yaratılışımızın sebebi Allah'a ibadet etmekti. İbadet demek İslam'ı hakim kılmak demektir. Mahkum olmak değil. Namaz kılan hakim olur, mahkum olmaz. Hacca giden hakim olur, mahkum olmaz. E biz nasıl hacca gidiyoruz? Vallahi ve billahi mahkum sıfatıyla gidiyoruz. Niye? Yeminle söylüyorum. İçinizdeki hacılı kardeşlerimiz söylesin bakayım, hacca giderken Türk parasıyla mı gittiniz, Amerikan dolarıyla mı? Söyleyin. Dolarla gittiniz. Bu hakimiyet midir, mahkumiyet midir? Vallahi mahkumiyettir. Sen benim külahımı anlat Ali Babalı. Amerikan mahkumları, dolar boynumuza yular gibi takılmış mı, takılmamış mı? Yular, yular, ne doları, yular olmuş Müslüman alemine. Amerikan yuları, Amerikan doları demeyin, Amerikan yuları çekmiş götürüyor. Önleyin bakayım enflasyonu. Her gün dolar tırmanıyor, sen de onun peşinde tıpış tıpış yuların, yular seni almış götürüyor. Yani ne hakimiyet, sen ne hakim misin ya? Türk sanayisi var mı? Türk iş adamı var mı? Amerikan dolarına mahkum adamlar. Kimse yutmuyor bu lafları. Kalkındık lafı yalan. İşte bakın Almanya'nın haline. Her gün katliam. Ve hangi evi yakacaklarsa o evi özel seçiyorlar. Dikkatle bakmışsınızdır haber programlarında. Zollingen'de bir evi yaktılar. Sonra diğer evleri kundakladılar. Benzin attılar. İşte Molotov kokteyli attılar, yaktılar. Dikkat ettiniz mi acaba? Bakın bu evler hep böyle tek tek seçilmiş evler. Yani yanında başka bir ev yok. Müstakil ev. Blok değil, yan yana değil. Arada boşluklar var. Niye bunları seçiyorlar? Böyle blok haline zincirleme evleri yakmıyorlar. Yaksa yangın yandaki eve de sıçrayacak, Almanlar da yanacak. Almanlar yanmasın diye tek evleri seçiyorlar. Bak dikkat etmek lazım. Planlı bir hareket var. Bunu Alman devleti yapıyor. Dazlak mazlak vallahi yalan. Bak yemin söylüyorum. Alman devleti yapıyor. Niye? Siz Müslüman olmayacak burada kimse. Avrupa kıtasında Müslüman olmayacak diyor adam ya. İstemiyor. Biz buna şaşıyoruz. Niye şaşıyorsunuz kardeşim? Şaşacak ne var bunda? 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim bize şu haberi vermedi mi? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ayeti yok mu? Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, bakın günahlı günahsız mühim değil. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, وَلَنْ تَرْضَى sizi kabul etmeyecekler. Bak ayet. Yahudi, hiçbir Yahudi. وَلَنْ نَصَارَى hiçbir Hristiyan memleket sizi kabul etmeyecekler diye ayet-i kerime var mı yok mu? Niye şaşıyorsun öyleyse? Kabul etmiyorlar işte. Kabul etmiyorlar. Daha seni Almanya'ya bile kabul etmiyorlar. Seni ortak pazara kabul ederler mi hayvan? Külahımı anlat, Avrupa topluma girmeyiz sen. Ata girecekmiş. Atın tekmesi altında eziliyorsun şimdi. Nereye ata gireceksin sen? Seni atın sırtına bindirir mi? 30 yıldan beri Türk işçisini Almanya kabul etmiyor. Seni Avrupa topluluğu kabul eder mi? Cahil, cahil politikacı, rezil siyasetçi. Sen kimi kandırıyorsun be? Allah'ın ayetleri var. وَلَنْ تَرْضَى sizi kabul etmeyecekler diyor. Ayet söylüyor, Allah söylüyor, ben söylemiyorum. Yahudi ve len nesara, hiçbir Hristiyan, hiçbir Yahudi sizi aralarına almayacaklar. Bu okuduğum ayettir, oyun değil. Hatta ne zaman ki tettebi'a milletehüm, Hazreti Muhammed'i bırakırsınız, isminizi değiştirirsiniz, sünnet olmayı terk edersiniz, nikahı terk edersiniz, dininizi, kitabınızı, Kur'an'ınızı, peygamberinizi bırakır, tamamen Yahudi ve Hristiyan olursunuz, ha o zaman olur diyor. Bunu Allah söylüyor. Hem Müslüman olacaksınız, hem de Hristiyanlar sizi kabul edecek. O zaman Allah'ın kitabı yalan olur haşa. Yalan olur ya. Ki buna da imkan yoktur. Niye şaşılıyor? Şaşılacak ne var bunda kardeşim? Allah bunu haber vermiştir. Avrupa'da insan hakları diye bir şey yoktur. Vallahi Zollingen'de o 5 tane Türk'ün oturduğu bina, köpeklerin kaldığı bir bina olsaydı, 5 tane Türk Müslüman değil de 5 tane köpek öldürülseydi, Avrupa insan hakları ayağa kalkar mıydı, kalkmaz mıydı? Vallahi kalkardı. Bak çıktık Avrupa'da. Niye? Hepsi birleşmiş. Birleşmiş Milletler birleşmiş. NATO birleşmiş. Avrupa topluluğu birleşmek, çatır çatır 1 senedir Bosna Hersek'te Müslüman kesiyorlar. Dünyanın kılı kıpırdıyor mu? Niye anlamıyorsunuz ya? Niye gözüme bakıyorsunuz? Allah'ın kitabına bakmıyorsunuz. Lanet olsun Birleşmiş Milletler'e. Var mı kılı kıpırdıyor mu kafirlerin? Kahrolsun NATO. Hiçbir şey yapıyor mu? Kahrolsun Avrupa topluluğu, bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. 1600 sene cami yıkıldı Bosna'da. 1600 cami yıkmışlar. Elimizde belgeler var. 1600 cami. Hani dünyada ibadet özgürlüğü vardı? Hani Avrupa İnsan Hakları Komisyonu? Hani Avrupa İnsan Hakları Heyetleri? 1600 cami yıkıldı. Ama evvelki sene biliyorsunuz İstanbul'da Bakırköy'de bir kilisenin, bir Rum kilisesi, Rum hepiniz biliyorsunuz, Rum kilisesinin duvarını Bakırköy Belediyesi 2 metre içeriye çekmek istedi de Avrupa'da kıyamet koptu. Duvarını 2 metre çekeyim demiş belediye, ne yapsın yol genişlesin diye. Vallahi kıyamet koptu Avrupa'da. O da kilise değil, kilisenin başısının duvarı. Ama 1600 cami yıkılıyor, çıt yok. Yapmayın Müslümanlar. Aklınızı başınıza alın. İyi düşünün. Öyle kuru gürültüyle 4,5 milyon gayesiz, manasız, sevdasız hacının Arafat'a toplanmasıyla vallahi cennete gidemezsiniz. Bak yemin söylüyorum. Cennet minnet yok. Çilesiz cennet yok. Cihatsız cennet yok. İslam hakim olmadan cennet yok. Ezan okunu uzatmayayım. Haftaya inşallah bu konuya devam edeceğim. Bakın vallahi can noktasıdır. O 4,5 milyon hacı neye yaradı biliyor musunuz? Neye yaradı? Hangi kafirlere yaradı? Bunun cevabını haftaya cuma gününe bırakıyorum. Allah cümlemizi ikaz eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi Kur'an ile irşad eylesin. Amin. Hak Teala...